1. Het NOS-journaal. De afgelopen jaarwisseling hebben 12 jonge jongens een hand of een groot deel ervan verloren door zwaar vuurwerk. Dat zeggen plastisch chirurgen. Ze behandelden in totaal 54 vuurwerkslachtoffers. Het zijn er meer dan vorig jaar. Bijna 70% was jonger dan 18. Beginnende artsen leggen vanaf vandaag in Engeland 6 dagen lang het werk neer. Daarmee is het de langste staking in de geschiedenis van het publieke Britse gezondheidszorgsysteem. De jonge artsen willen een hoger salaris. In de haven van Rotterdam heeft de douane vanochtend 4 jonge uithalers aangehouden. Het zijn 3 Belgen en een jongen uit het Noord-Hollandse Landsmeer. Volgens de politie zijn 2 van de Belgen jongens van 14 en 15. In Zweden was het vannacht 43,6 graden onder nul. Die temperatuur werd gemeten in het dorpje Kvikkjokk in het noorden van het land. Het was de laagste temperatuur in januari in 25 jaar tijd in Zweden. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Maaike Schoon. Welkom bij Bureau Buitenland. Lessen in vaderlandsliefde op school in China is dat sinds 1 januari dit jaar verplicht. Maar wat is dat eigenlijk? China-deskundige Rogier Kremers is bij ons te gast. Het leven van een kindster in een Pippi Langkous-film was bepaald geen sprookje, zo blijkt uit een nieuwe Zweedse documentaire. En een verdwijnende boerenstand, ditmaal in Noord-Irak, waar boeren kampen met chronische watertekorten. En dat is niet eens alleen maar de schuld van klimaatverandering. Tijd voor buitenland, we gaan de grens over. Naar de goede voornemens van grootmacht China. Want daar is per 1 januari een nieuwe wet ingevoerd. Eentje die dus gaat over vaderlandslievend onderwijs. Maar wat is dat precies? En waarom kiest de communistische partij juist nu voor nog meer controle in het klaslokaal? Bij ons de gast, China-deskundige Rogier Kremers, verbonden aan de Universiteit van Leiden. Rogier, welkom. Goedemiddag. Ja, fijn dat je er bent. Kun je ons uitleggen wat dat is, vaderlandslievend onderwijs? Nou ja, vaderlandslievend onderwijs is iets dat eigenlijk in China al gebeurt, formeel sinds de vroege jaren 90. Na de Tiananmen-opstanden heeft de Communistische Partij veel meer ingezet op vaderlandsliefde, patriotisme als een deugd, nationalisme ook, als een deugd die het bij de bevolking in wil brengen. Maar daar hoort dus ook een zeker geloof bij in de boodschap van de Communistische Partij, in de martelaren en de helden van de revolutie en wat die smeer zei, en een correct begrip van de geschiedenis. Wat leer je dan precies als kind op zo'n school? Nou ja, je leert een heel aantal dingen. Je leert bijvoorbeeld over Lei Feng, de grote revolutionaire held. Je leert over Mao, de grote roerganger en de grote held die weliswaar wat foutjes heeft gemaakt. Waar wij in het Westen dan van zeggen, ja, die foutjes dat hebben wel tientallen miljoenen levens gekost in episodes zoals de grote sprong voorwaarts. Maar ook, en dat vinden wij vaak nog wat moeilijker te begrijpen, dat de Chinese Communistische Partij, de naam zegt het al, dat zijn natuurlijk Marxisten. En Marxisten die geloven heilig in het idee dat de geschiedenis een soort van noodzakelijk verloop heeft. Een noodzakelijk traject, een beetje als een spoorlijn. Je kunt vooruit en achteruit, maar niet links en rechts. Met andere woorden, vaderlandslievende educatie betekent ook dat je het correcte geloof krijgt in die historische missie van de Communistische Partij. En alleen de Communistische Partij kan China brengen naar de beloofde toekomst van macht en welvaart. Ja, nu is dat dus per wet ook geregeld. In hoeverre gaat dit over liefde voor het vaderland of liefde voor Xi Jinping, de leider? Liefde voor de leider komt er iets minder in. Xi Jinping is wellicht de meest persoonlijk zichtbare leider, zeker persoonlijk machtigste leider van China sinds de dood van Mao. Maar in tegenstelling tot Mao zien we minder dat hij een eigen persoonscultus cultiveert. Dat is er wel ten dele, maar niet met de intensiteit die Mao had. Maar waar het heel erg over gaat is de partij. De partij die zich vereenzelvigt als de enige politieke vertegenwoordiger van de Chinese natie. En dat zowel op politiek vlak als op moreel vlak. En wat wint de partij daar dan mee? Wat de partij daarmee wint is een beetje moeilijk te zeggen, in die zin dat deze wet zegt eigenlijk heel weinig nieuws. Al de dingen die de wet vereist gebeuren voor een heel groot deel al. Dus het feit dat er nu een wet komt is niet zozeer een koerswijziging als wel dat de volumeknop nog wat harder gaat. Dat men echt heel duidelijk wil aangeven dat dit een politieke prioriteit is. En dat heeft natuurlijk met een aantal dingen te maken. aan de ene kant de tegenstelling tussen China en het Westen, met name de Verenigde Staten, wordt natuurlijk scherper. Dus is er hoe langer hoe meer een idee dat de Chinese, met name de Chinese jeugd, wel hoort te weten aan welke kant ze dienen te staan. En aan de andere kant gaat het natuurlijk over het idee dat de Communistische Partij ook in een periode waarin het met China economisch wat moeilijker gaat, de Communistische Partij desalniettemin toch nog steeds, opnieuw, het zijn Marxisten die geloven in een wetenschappelijk historisch project, dat het uiteindelijk de Communistische Partij is die de expertise, de kennis en de inzichten heeft om China naar de beloofde toekomst te leiden. En dat is ook waarom dat nu wordt ingevoerd per wet, zodat men niet gaat twijfelen ondanks het economische tegenweer. Dat is er zeker wel een deel van. En kijk, dat economische tegenweer, dat zou vroeg of laat gebeurd zijn. Dat zou onvermijdelijk geweest zijn. Je kunt niet blijven groeien aan 10% per jaar. Structureel zit China nu ook in een andere positie in de wereldeconomie. Maar dat betekent dat je door groeipijnen heen gaat en door veranderingspijnen. Dat vereist pijnlijke politieke koerswijzigingen, waarvan Beijing eigenlijk niet heel erg goed weet hoe ze dat moeten doen. Dus is het echt even, zeg maar, alle hens aan dek om alle neuzen in dezelfde richting te houden. Ja, precies. Ik lees dat vooral internationale scholen worden geraakt door deze nieuwe wet. In hoeverre klopt dat? Nou, heel veel van de berichtgeving gaat over internationale scholen, want dat zijn scholen waar internationale journalisten makkelijk gesprekken mee kunnen voeren. Het is iets minder makkelijk om te gaan kijken wat het betekent diep in de provincie. Het is een beetje lui journalistiek, als ik het begrijp. Niet zozeer lui, maar je kijkt natuurlijk wat je kunt doen binnen een dag voor een deadline. Voor internationale scholen is er natuurlijk een extra uitdaging. In die zin dat je daar heel vaak te maken hebt met internationale staf die niet zelf ook die opleiding genoten heeft, die niet zelf noodzakelijk in China is opgegroeid. Dus de vraag is, kunnen en willen deze mensen dat curriculum aanbieden? Past dit ook binnen een curriculum voor internationale scholen dat toch ook vaak gericht is op een internationaal baccalaureaat? Haal je die eisen dan? Kun je dezelfde onderwijskwaliteit nog aanbieden? Dus dat is een vraag. Maar het aantal internationale scholen in China wordt geschat tussen de 500 en de 1000. Mm. Er zijn meer dan 500.000 scholen in China. Dus we hebben het ook voor nog steeds over een heel klein deel van het onderwijsaanbod. Maar je zei net van, dat is waar de journalisten over hebben geschreven, maar het gaat ook voor andere instellingen gelden, begrijp ik? Ja, dit is landsbreed. Dus we hebben het nu over onderwijs in scholen. Maar ja, wat je dus ziet in de wetgeving is bijvoorbeeld ook vakverenigingen, sociale organisaties en wat iets meer zijn. Dus eigenlijk iedereen wordt gevraagd om een steentje bij te dragen. Je ziet dus ook in musea dat er één bepaald historisch verhaal is dat verteld mag worden, of een verhaal dat op een bepaalde manier verteld kan en mag worden. Je ziet ook dat bijvoorbeeld binnen bepaalde sectoren, dat je dan bijvoorbeeld een heldhaftige mijnwerker hebt die wordt vergoddelijkt in de mijnsector. Ik zeg wel eens dat je de Chinese Communistische Partij voor een deel moet begrijpen, ik zeg dat als goed opgeleide katholieke jongen, als een soms een beetje lijkend op de katholieke kerk. En het gaat dus voor een deel over een catechismus en een pantheon aan heiligen en een geloof. Ja, en ik wil toch nog heel even terug naar de internationale scholen, omdat ik ook las dat er bijvoorbeeld een heel departement geschiedenisleraar is opgestapt de afgelopen paar jaar, omdat deze wetgeving daar ook aankwam. En de banden met de internationale gemeenschap komen steeds verder onder druk te staan. Dat is in elk geval de zorg die er leeft. Is dat zo? Nou, die banden met de internationale gemeenschap die stonden al onder druk. We hebben op een aantal manieren gezien dat China het hoe langer hoe moeilijker maakt voor buitenlanders in zijn algemeenheid om bijvoorbeeld data uit China te exporteren of data over Chinese bedrijven te verzamelen. Als je daar gaat investeren, komt heel erg voort uit een angst voor spionage. Hmm. Maar nog veel meer heeft China een angst voor buitenlandse inmenging. En op een moment dat de geopolitieke spanningen spannender worden en op een moment dat China er met enige rechtvaardiging, hoe langer hoe meer van overtuigd is dat Amerika er alles aan zal doen om de partij pootje te lichten, of om de ontwikkeling van China te vertragen dan wel te stoppen. Zoals ik zei, is het alle hens aan dek om ervoor te zorgen dat die buitenlandse beïnvloeding zoveel mogelijk wordt geminimaliseerd. Ja, daarmee zijn we eigenlijk aangeland aan de nieuwjaarstoespraak van Xi Jinping. Daar hebben we een kort fragment van. Ja, Ja, u verstaat wat hij zegt. Hè? Maar het is in het Westen opgevat als een waarschuwing wat hij hier zegt. Want hij zegt, begreep ik, hereniging met Taiwan is onvermijdelijk. Dat is wat hij zegt. Het hangt er een beetje vanaf hoe je het vertaalt. Je kunt ook vertalen, hè, het is een zekerheid dat China en Taiwan zullen verenigen. Maar in die zin... zegt hij niks nieuws. Dat zegt de Chinese Communistische Partij al jaren. En ze kunnen ook niks anders zeggen. In die zin dat de vereniging van het moederland opnieuw wordt door de partij opgevat als een historische missie. Die de partij al heeft sinds 1949. Die ook heel erg voortkomt uit de koloniale erfenis, waarbij de partij zich voorstelt als de redder van een China dat zowel door binnenlandse spanningen, maar ook door buitenlandse kolonisatie uit elkaar was gescheurd. En dat nu dus opnieuw moet worden verenigd. En Taiwan is daar het laatste punt van. Dus Xi Jinping kan niks anders zeggen. Opnieuw, het is niet wat hij zegt. Mm-hmm. Het is wanneer hij het zegt en waar hij het zegt. Dus de volumeknop gaat wat harder. Ja, wat maakt u daarvan? Nou, het probleem met Taiwan is een beetje dat... Kijk, als het aan Xi Jinping ligt, dan wil hij het er niet al te veel over hebben. De goede man, zijn bordje ligt al meer dan genoeg vol met allerlei binnenlandse bezonjes. De Taiwan-spanningen... zijn niet alleen, die volumeknop wordt niet alleen vanuit Beijing bestuurd. Die wordt bijvoorbeeld ook vanuit Washington bestuurd. En een van de dingen die gebeurd zijn na de Russische inval in Oekraïne is dat westerse overheden en westerse analisten meteen zijn gaan denken van hé, maar wacht eens. Als Vladimir Poetin bijna vanuit het niets Oekraïne kan binnenvallen, dan zou China dat ook wel eens kunnen doen met Taiwan. Hebben ze daarin ongelijk dan? Dat is heel moeilijk te zeggen. Opnieuw, het is heel moeilijk om dat op een compleet verrassende manier te doen. In die zin dat het een inval van... Iedereen kijkt. Ja, iedereen kijkt. Twee, een inval van Taiwan zal wellicht de grootste amfibische operatie uit de geschiedenis zijn, op zijn minst sinds D-Day. Ja. Voor D-Day hebben we 2,5 jaar nodig gehad. Dit doe je niet even op 3 maanden. Daar heb je echt wel wat meer voorbereiding voor nodig. Daar heb je ook morele voorbereiding nodig van de bevolking, want dit wordt bepaald niet makkelijk. Je hebt, god weet, 200 kilometer of wat is het, water in een regio waar best wel eens een tyfoon wil voorkomen. Dus er zijn nog wat uitdagingen daar. Militair technisch is dit verschrikkelijk moeilijk. Een morele voorbereiding bij de bevolking ook. Ik las een paar dagen geleden een stuk van Gary van Pinksteren in NRC, inmiddels oud-correspondent in China. En zij beschrijft in dat stuk een land dat steeds verstikkender wordt, waar het voor journalisten ook niet meer werken is. En zij zegt, China is onderweg naar een conflict en daarvoor wordt de bevolking rijp gemaakt. Is dat een terechte analyse, denk u? Ik denk dat wat hout snijdt. In die zin dat je merkt inderdaad dat Beijing hoe lang hoe meer tot de conclusie is gekomen dat, zoals ik al zeg, de Verenigde Staten uiteindelijk alle middelen zullen aanwenden om de Chinese ontwikkeling af te stompen of te blokkeren. En zij zien dus heel wat van wat er gebeurt in Washington ten aanzien van het China-beleid als iets dat al hun verwachtingen bevestigt. Mm-hmm. Dus als je zegt, geen semiconductors meer naar China, of ASML-machines naar China, dan wordt dat in Beijing opgevat. Zie je wel, weer een bewijs dat uiteindelijk het Westen ons vijandig gezind is en dat wij ons hoe langer hoe meer daartegen moeten gaan versterken. De vraag is alleen in welke mate dat dat daadwerkelijk tot een conflict zal gaan leiden, want dat conflict zou best wel eens een keer catastrofaal kunnen zijn. En dat weet Xi Jinping heel erg goed. In die zin dat, kijk, Rusland is op een bepaalde manier een veel eenvoudigere economie en was altijd veel minder met de rest van de wereld verweven dan dat China is. China heeft ook heel veel te verliezen en daar moeten we rekening mee houden. Ja, duidelijk. Rogier, dankjewel. Bureau Buitenland. Maaike Schoon. Ja, en in Irak kampt de landbouw meer en meer met aanhoudende droogte. Ook boeren in het noorden van het land, die traditioneel waterbuffels houden en kaas produceren, hebben last van chronische watertekorten. En die tekorten ontstaan niet alleen door de opwarming van de aarde. Een reportage van Jaap van den Biezen en Nienke Edelenbos. We zijn in Noordoost-Irak, in de Koerdische regio. En we komen aanrijden en wat zien we? buffels. Hier hebben we afgesproken met meneer Salah, de burgemeester van het dorp. Merhaba. Merhaba, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ja, hallo, merhaba, ja, hallo, bihom. Meneer Salah is niet alleen de burgemeester, hij is ook een buffelboer. Het dorp bestaat al 250 jaar en ze houden hier dieren, zoals schapen en koeien. Maar waar het dorp het meest bekend om staat, dat zijn de buffels. Kaak Salah gaat ons vandaag laten zien hoe hij als boer hier werkt. Ik hoor je misschien denken, wat is Kaak dan precies? Kaak is het woord voor meneer, beleefde vorm voor meneer. Hij heeft een groene pofbroek met daarboven een overhemd in dezelfde kleur. En om zijn middel heeft hij een doek gevouwen. Het ziet er heel erg mooi uit, heel statig. Je ziet allemaal van betonstenen gemaakte schuren waar de buffalo's ook staan. En ja, daar lopen we nu ook even naartoe. En er staan er een stuk of 20 bij elkaar. Er ligt wat stro her en der. Het is voornamelijk een beetje een soort modder, gedroogde modderachtige grond. Voordat het hier zo droog was, was het hier altijd groen. In de zomer, de winter en de lente. Ze graasden in de natuur en kwamen daarna weer terug naar de stal. Ja, en die buffalo's zijn best wel grote dieren. Zwart zijn ze, met grote horens. Vooral de mannetjes die hebben grote horens. Ja, vroeger aten de buffels dus voor de helft gras van buiten en de andere helft was veevoer. Nu leven de buffels voor 100% van veevoer. Wat de boeren tegen hoge prijzen inkopen van landen als Azerbeidzjan en Rusland. Om ons heen is het goed te zien. Uitgestrekte, lege, droge heuvels. Hij zegt dat vroeger ze 3000 buffels hadden en dat er nu nog maar 1500 over zijn. What else do you need, guys? A break? Kaak Salah brengt ons nu naar de weide. Dat is de plek waar de buffalo's dagelijks even naartoe lopen. Meneer Salah had ons net gewaarschuwd dat we eigenlijk niet dichterbij mochten komen. Maar hij wil toch met ons meelopen om even te kijken bij een plas. Om te zien hoe de buffalo's drinken. Ja, daar staan ze. Een stuk of 30 buffalo's die ons heel erg nieuwsgierig aan staan te kijken. En ik kijk ze zeker even nieuwsgierig terug aan met een lichte knik in de knie. Why does do buffalo's love the water so much? Het ontspant echt hun spieren en ze kunnen hier vrij rondlopen en zich wassen. Is er not enough food around? Nee, niet genoeg eten. We kijken nu uit over bergen die eigenlijk de grens zijn tussen Irak en Iran. Achter die grenzen waar we nu naar kijken, bouwt Iran dammen die het water tegenhouden. En dat is een groter probleem in Irak. Ook buurland Turkije heeft veel dammen gebouwd, wat zorgt voor watertekorten in het hele land. Terwijl we hier staan, loopt er nog een kudde buffalo's langs. De boer van deze kudde die komt ook even kijken. Die is net met de motor aankomen rijden. Salam alaikum. Alaikum salam, washi. Hij zegt dat als de situatie zo doorgaat als de afgelopen 2-3 jaar... dan zit er niks anders op dan dat hij zijn buffalo's gaat verkopen. En dat betekent dat hij niet langer hier als boer kan werken, maar dat hij naar de stad moet verhuizen en daar ander werk moet gaan zoeken. Ja, die is eigenlijk wel blij dat wij hier zijn, omdat hij het echt belangrijk vindt dat hier aandacht voor is. Hij maakt zich ontzettend zorgen. Zoals je ziet zijn de buffels mager en dit heeft ook invloed op de melk. Voorheen gaven de buffels 15 kilo aan melk per dag. Nu is dat nog maar 5 of 6 kilo. Kaak Salah en Kaak Soboh nodigen ons uit om gemar te proberen. Dat is kaas wat van buffalo-melk wordt gemaakt. Hier in zijn woonkamer zitten we op de grond. En voor ons zien we verschillende kazen en een glas warme melk. Ja, het lijkt eigenlijk best wel op verse koeienmelk. Hij raadde ons aan om er suiker in te doen, dus dat hebben we gedaan. Dus hij is ook lekker zoet. En nu gaan we naar de mozzarella-achtige kaas. Dat eet je dus met een broodje, met een soort plat brood. Ik ruik niks, maar heel fris. Er zit ook een beetje iets zoetigs in. De boer zegt dat buffelmelk en buffelkaas veel beter is voor je botten. Als je een gebroken botten hebt, dan geneest het 2 keer zo snel dan normaal. Ja, je merkt echt duidelijk de passie voor het vak. Ook bij boer Soboh, die we eerder spraken. Zijn vader en zijn grootvader die deden dit ook. En zijn familie leeft hier al 100 jaar. Ik hou van deze dieren alsof het mijn kinderen zijn. Maar mijn echte kinderen willen het niet. Zij vinden dat we de buffels moeten verkopen en dat we naar de stad moeten verhuizen. Een reportage uit Noord-Irak van Jaap van der Biezen en Nienke Edelenbos. Deze reportage kwam mede tot stand dankzij het postcode loterijfonds van Free Press Unlimited. Buitenland uitgelicht. In Zweden Astrid Lindgren, författaren bakom berättelserna vi hörde som barn. Amen! Hörru, gissa vem som är världens bästa filurare? Det är du, Carl. Ja, Tommy. Annika. In Zweden zijn ze hun kindsterren zoals Pippi Langkous bepaald niet vergeten. Een nieuwe documentaire kijkt terug naar de roem en het succes van toen. En wat blijkt, de levens van kindsterren in de bekende series en films waren bepaald geen sprookje. Correspondent Sjade Michels, die nieuwe documentaire, waar gaat die precies over? Ja, het gaat in eerste instantie vooral over al die heerlijke jeugdfilms waarvoor Astrid zelf het script schreef en ook zelf de acteurs telkens uitzocht. Dat gaat over films die ook bij ons nog wel nostalgische gevoelens oproepen. Michiel van de Hazelhoeve, een eigenwijze vrijgevochten jongetje dat telkens zijn pa tot waanzin drijft. Ronja de Roversdrochter, de gebroeders Leeuwenhart. Ja, en natuurlijk Pippi Langkous. En in de documentaire ontmoet hij voor het eerst weer Annika en Tommy na al die jaren. Ja, de film gaat ook in een heel groot gedeelte over hoe het nou eigenlijk voor die acteurs zelf was. En hoe zij terugkijken op die tijd. Ja, en dan blijkt, begrijp ik, dat leven van die kindsterren helemaal niet zo rooskleurig was. Wat vertellen zij erover? Ja, ze zeggen eigenlijk dat hun jeugd in één klap ophield na die films. Ze waren supersterren. Pippi, de actrice die Pippi speelde, die zegt, je kan het ook niet vergelijken met de tijd van nu. Er was toen één kanaal, nou, daar was Pippi op. En mensen werden helemaal gek. Mensen wilden aan ze zitten. Ze werden overal rondgeparadeerd. Ze zegt zelf, ik werd gezien als een aapje waar je om kan lachen tot op latere leeftijd. Op een gegeven moment lag ze in een ziekenhuis. Ja, en er was er geen patiënt die zorg nodig had, maar een een attractie. Ja, en niemand die haar in bescherming nam. Het is ook iets waar Astrid Lindgren zelf, zeg haar kleinkinderen nu, zich heel erg grote zorgen om maakte. Zij wilde juist kinderen een onbezorgde jeugd geven. En ja, nogmaals, die was voor die sterren in haar films voorbij. Ja, ik begrijp ook dat deze films belangrijk onderdeel zijn van de tradities in Zweden. Waarom is dit zo belangrijk voor de Zweden? Nou ja, kijk, die verhalen, het is gewoon een onderdeel van hoe de Zweden zichzelf zien, van hoe het buitenland Zweden ziet. En natuurlijk ook onuitputtelijk inspiratiebronnen voor films. Maar daar hebben veel Zweden toch wel moeilijk mee, merk je nu. Het origineel is echt heilig, dus die films die Astrid zelf deed. Ja, dat bleek afgelopen kerst toen de publieke omroep met een nieuwe animatieserie kwam van een aantal van haar boeken. Grote discussie aan de kersttafel van ja, moeten we dat nu echt wel doen? Ja, en op dit moment zijn er ook een aantal grote remakes bezig, onder andere van Ronja de Roversdochter. En er komt een Amerikaanse Pippi aan. Ja, en de grote vraag is natuurlijk of het ze lukt om diezelfde magie te creëren die ja, wij vroeger zeg maar, op tv zagen en waar ze hier ook mee opgroeiden. Pippi zelf zegt daarover, ja, ik hoop inderdaad dat dat gaat lukken. Ja, en ze is ook wel een beetje blij, want ze zegt misschien als er een nieuwe Pippi komt, ben ik eindelijk ook mezelf en niet alleen maar die Pippi. Heb jij eigenlijk zelf nog een favoriet boek? Nou, ja, bij mijn dochter is 2,5, dus dan herkomen Pippi Langström, dat zingen we nu. En Ronja Roversdochter, dan hoop je toch stiekem dat je dochter een beetje zo wordt. Dat is natuurlijk ook wel spannend. Dankjewel, Tjaarde Michels. Meer hierover leest u op nporadio1.nl of in de app. En zometeen na de ster en het nieuws. Margreet Rijntjes met Villa VDB. Direct na 2 uur. Dit was Bureau Buitenland voor vandaag. Wij zijn er morgen weer om 2:30. NPO Radio 1 podcast. De stemming van Vullings en van der Wulp. 2023, echt een overgangsjaar, een transitiejaar. 2023 wordt anyway een belangrijk transitiejaar. Is het een transitiejaar geworden? Ze hebben wel gelijk gekregen. De podcast over actuele politieke kwesties. 2024 wordt weer onvoorspelbaar. Ik zou het misschien wel een transitiejaar durven te noemen. Ga naar je favoriete podcast-app en luister De stemming van Vullings en van der Wulp. Anyway wordt een transitiejaar. Transitiejaar. Van het ene kabinet naar het andere kabinet. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Ken jij Club al? Club met KLUP. Club vol activiteiten, van nieuwe ontmoetingen en gezelligheid. Club, de app voor na je 50ste. Met wekelijks honderden activiteiten waar je blij van wordt. Download Club nu ook. Adriana, muzikaal wonderkind uit de 17e eeuw. Haar bijzondere verhaal leest als een spannende roman. Blokfluitist Erik Bosgraaf brengt Adriana met zijn muziek weer tot leven. Het boek van Timo Wind met cd is nu verkrijgbaar bij museumshops, de boekhandel en klassiek.nl. Dit wil je zo niet missen. De Eurojackpot, de hoogste jackpot van Nederland, staat nu extreem hoog. Speel nu mee in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot, spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tot 29 februari de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Maak kennis met kunstenaars Christoffel en Kate Bisschop. Het powerkoppel van de 19e eeuw voert je mee naar vervlogen tijden. Christoffel en Kate Bisschop. Verlangen naar vroeger. Nu te zien in het Fries Museum. Bij Allianz Direct bespaar je gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Oké, dus ik kan of te veel betalen, of ik kan minder betalen. Wil je dat nu weten? It's not hard to be smart. Bespaar gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Christoffel en Kate Bisschop. Nu te zien in het Fries Museum. Begin het jaar euro's goedkoper bij Jumbo. Met Knorr wereldgerechten. 1 plus 1 gratis. Nescafé oploskoffie, ook 1 plus 1 gratis. Varkensschnitzels gepaneerd en varkensaucijzen per schaal 2 stuks. 1 plus 1 gratis. En Lenoir, ook 1 plus 1 gratis. En dat voor die prijs. Jumbo. NPO Radio 1. 2 uur. Margreet.